Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Petycja do prezydenta od ludowców o powstrzymanie zmian w KRS i Sądzie Najwyższym. W serwisie także apel ratowników o niepicie alkoholu nad wodą oraz o sposobie na oddłużanie lokatorów mieszkań komunalnych w Radomiu. Petycję do prezydenta o powstrzymanie zmian w KRS i Sądzie Najwyższym przygotowało PSL. W nocy tę pierwszą ustawę przyjął Senat, a projekt dotyczący Sądu Najwyższego trafił w tym tygodniu do Sejmu. Przy pomniku Bitwy pod Grunwaldem w Krakowie prezes PSL odczytał treść petycji. Szanowny panie prezydencie, zwracamy się do pana z apelem o niepodpisywanie tych ustaw. Zachęcamy wszystkich do podpisania tej petycji, szefów wszystkich partii opozycyjnych, parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ale również do związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji społecznych. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza pomysł PiS na reformę sądów jest zabójczy, a jedyną osobą, która może go zablokować, jest prezydent. Tymczasem prezydencki minister Adam Kwiatkowski mówił rano w radiowej Trójce, że Andrzej Duda nie zdecydował jeszcze, czy podpisze ustawy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że te ustawy jeszcze do pana prezydenta nie trafiły. Te, które zostały uchwalone dzisiaj w nocy i ta, która znajduje się w tej chwili na etapie prac sejmowych. Jeśli pan prezydent dojdzie do wniosku, że powinien podjąć jakieś działania, to z pewnością je podejmie. Sejm znowelizował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych w środę. Senat przyjął tę nowelizację bez poprawek. Grupa posłów PiS zgłosiła też projekt zmian w składzie i pracy Sądu Najwyższego. Kolejna tragedia na Mazurach. W jeziorze Probark pod Brągowem utonął 23-letni mieszkaniec Wyszkowa. Skoczył z pomostu i po chwili zaczął wołać o pomoc. Świadkowie wezwali strażaków. Ratownicy byli na miejscu po kilku minutach. Mężczyznę wyciągnięto z głębokości 5 metrów, ale mimo reanimacji nie udało się go uratować. Według policji od kwietnia utonęły już 153 osoby. W samym lipcu 15. Bardzo niebezpieczny nad wodą jest alkohol. Ratownicy niezmiennie apelują o rozsądek, mówi szef WOPR w Tarnobrzegu. Mateusz Bajer. Na słońcu naprawdę, proszę mi wierzyć, 3 piwa i ludzie robią niewyobrażalnie głupie rzeczy typu pływanie na materacu tradycyjnie, wypływanie gdzieś daleko na sprzęcie, który w ogóle do tego nie jest stworzony, przystosowany. Przede wszystkim wyobraźnia to jest najgorsze, co może źle zafunkcjonować. Ratownik dodaje, że w niektórych sytuacjach niezbędna jest interwencja policji wodnej. Bez policji naprawdę ciężko jest cokolwiek zrobić, tym bardziej ratownikom, bo ratownicy grzecznie mogą prosić i w ten sposób docierać do wyobraźni ludzkiej, przedstawiając różne sytuacje. A policjant, no już do tych, którzy nie potrafią wyobraźni zmobilizować, wysilić, muszą trafić przez portfel i wtedy zazwyczaj to działa. Ratownicy przypominają, że tereny rekreacyjne nad wodą to także miejsca publiczne i obowiązuje tam zakaz picia alkoholu. Prawie 240 zawartych umów i ponad 65 tysięcy odpracowanych godzin to efekt programu oddłużania lokatorów w Radomiu. Dzięki akcji miasto odzyskało około 1 000 000 złotych, a ludzie trochę wiary w przyszłość. Chętnych nie brakuje, bo mało kto w trudnej życiowej sytuacji miałby szansę w inny sposób zmniejszyć czynszowy dług o 2000 zł miesięcznie. Wśród osób, które zamieniają zobowiązania na pracę, jest Zbigniew Gutkowski. Po prostu jest to dobre. No. Pracuję w zespole szkół technicznych, prace porządkowe, czy nawet z budowlanki, jeżeli trzeba coś pomalować. Także cieszę się, że takie coś jest, bo to zredukuje mój dług i wtedy będę mógł normalnie funkcjonować. Jak mówi Sławomir Stanik, dyrektor miejskiego zarządu lokalami w Radomiu, problem jest poważny, bo dłużników wciąż jest sporo, a ich zobowiązania to miliony. Rekordziści, no to jest rząd prawie pod 200 tysięcy podchodzący. Zaległości Radomian wobec miasta wynoszą około 27 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Okazuje się, że kłopoty mieszkaniowe dotyczą nie tylko ludzi. Amerykańscy badacze alarmują, że 6 gatunków ssaków praktycznie nie ma gdzie mieszkać. Co ciekawe, między innymi lew. Zwierzęta straciły ponad 90% swych stałych terytoriów. O ich sytuacji piszą naukowcy z Uniwersytetu w Oregon. Te gatunki to szakal etiopski, wilk rudy, spokrewniony z psem likaon, tygrys i gepard, a na dodatek lew, uważany tradycyjnie za króla zwierząt. 500 lat temu zwierzęta te swobodnie żerowały na swoich terytoriach. Dziś prawie nie ma dla nich miejsca. Ludzie zagarnęli ich tereny dla potrzeb rolnictwa i osadnictwa. Zdaniem naukowców nie wszystko jest stracone. Niektóre programy odzyskiwania terenów dla zwierząt, czyli tak zwanej reintrodukcji, okazały się skuteczne. W Europie przykładem takiego sukcesu są niedźwiedzie brunatne, rysie czy wilki szare. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy padać może na południu i wschodzie. Na wschodzie i w Karpatach możliwe też burze. Nad ranem lokalnie mgły. Na termometrach w nocy od 8 do 11 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże padać może na Pomorzu, wschodzie i w Karpatach, gdzie także zagrzmi. Na termometrach od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung Smart za 2799. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1690. Samsung Galaxy J7, 5,5 cala, ekran AMOLED za 999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Twoja obawa przy rzucaniu palenia? Że chęć zapalenia będzie silniejsza ode mnie. Weź Desmoxan. Aż 87% osób potwierdziło, że Desmoxan skutecznie wyeliminował u nich głód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają, sąsiadka nie uwierzy, z ryneczku co dzień transport świeży. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy. A teraz słodkie nektarynki w supercenie 3,39 za kilogram. A polskie pomidory malinowe aż 44% taniej. Tylko 3,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż smyku i na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji wiosna-lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do smyka. Promocje nie łączą się. Małych. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak? I co jeszcze? I pralkę. A ja muszę to tylko przywieźć, wtargać na górę, rozpakować, podłączyć i uruchomić. Przecież Media Expert to wszystko zrobią. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup lodówkę lub pralkę i zyskaj dowóz z wniesieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Wracamy i drugą godzinę zaczynamy tak. Yeah. Carinho, chłopaku z dżungli nam zaśpiewała, a my biegniemy teraz przez Polskę. Numery wykręca Jan Niebudek. W telefonicznym skrócie. Na początek dziś fotografia, Szmyrgiel i Dawid 2016. Dwa intrygujące słowa, których fotograficzne i nie tylko rozwinięcie w galerii kolumnowej w Rybniku Chwałowicach. Chciałem zaprosić na dwa cykle, właściwie na dwie fotografie, czy dwa rodzaje fotografii do Domu Kultury w Chwałowicach. A wyjaśnia i zaprasza autor Krzysztof Pietrek. Pierwsza z nich to cykl, który nosi tytuł Szmyrgiel. Na Śląsku człowieka, który ma jakby bzika na punkcie różnych rzeczy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, nazywamy szmyrglem. Cykl fotografii, który ja przedstawiam pod tytułem Szmyrgiel, poświęcony jest takiemu człowiekowi, Jan Sijrzewski, bo o nim mowa, pochodzi z regionu Górnego Śląska, konkretnie z Radlina, od 30 lat maluje, ale nie tylko zajmuje się malarstwem, zajmuje się również innymi bardzo ciekawymi rzeczami i sam w sobie jest bardzo ciekawym człowiekiem. Dlatego postanowiłem zrobić o nim cykl. 8 fotografii przedstawia jego twarz w różnych akcentach emocjonalnych, że tak powiem, a w tle znajdują się fragmenty jego obrazów. Natomiast druga fotografia, na którą Państwa zapraszam, to Dawid 2016. Jest to instalacja fotograficzna, na której prezentuje tego słynnego Dawida z Florencji. Ów Dawid zadaje sobie pytanie, kim jestem? Prawie od 500 lat stoi przed ludźmi, obserwuje tych ludzi, którzy odwiedzają go, spoglądają na niego i za każdym razem musi robić wszystko, żeby tym ludziom się przypodobać. Co ten posąg robi, że przyciąga przez ponad 500 lat tyle osób wokół siebie? Dawid w formie instalacji pokazywany jest z czterech stron, z przodu, z dwóch boków i z tyłu. Na dwóch planszach jest on pokazywany w trochę inny sposób jak w realu, ponieważ widać, że ewidentnie zmienia płeć. W tle Dawida znajduje się jeszcze pejzaż Florencji. W tym pejzażu można dostrzec wieżę Eiffla i londyńskie City, bo Florencja staje się takim europejskim miastem, zaś Dawid staje się najbardziej znanym Europejczykiem na świecie. Wystawa jest czynna do 5 sierpnia. Jaki jest Dawid 2016 i kim jest Szmyrgiel? Te pytania w galerii w Chwałowicach. Wszystkie informacje dekachwałowice.pl. Przenosimy się ze Śląska do Małopolski. Nad Wisłą w Krakowie leży wiele interesujących obiektów, ale nas dziś najbardziej interesuje Krikoteka, która zaprasza na wystawę poświęconą drugiej grupie. Druga grupa, artyści związani z Teatrem Tadeusza Kantora, którzy przez lata znani byli głównie z tego, że występowali w ich teatrze, a tak naprawdę przez ponad 10 lat prowadzili swoją własną, indywidualną działalność artystyczną pod nazwą Druga Grupa. A to Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki. Dlaczego druga? Bo jak mówią, nie było pierwszej. Na przełomie lat 60. i 70. zapraszali w Warszawie i w Krakowie, w Galerii Foxa i Krzysztofory do różnych działań happeningowych, eventowych, które skrzętnie zdokumentowali nasi komisarze i przedstawiają na wystawie w Krikotece. W najbliższą niedzielę, czyli już jutro, zapraszamy na oprowadzanie bardzo szczególne, dwugłos o wystawie. Ania Batko, komisarz wystawy i przede wszystkim Jacek Maria Sokłosa, trzeci z drugiej grupy, bo oprócz niego w drugiej grupie są bracia Lesław i Wacław Janiccy. Opowiedzenie historii drugiej grupy w sposób zwyczajny, wystawowy, oczywiście nie wchodzi tutaj w grę. Wystawa zaaranżowana w bardzo specjalny sposób. Przedstawia częściowo dokumenty i zachowane materiały archiwalne, również fotografie, ale także nagrania dźwiękowe, filmy, książki z akcji Zapamiętywanie. No i także rekonstruuje wybrane z happeningów artystów, jak chociażby z happeningu J, Stary wrak samochodu, w którym odbywał się happening, czy też rekonstruowane będzie pierwsze szlachetne złoże kamieni w postaci piaskownicy, którą mamy w tym momencie na ekspozycji. Piasek zresztą w Krikotece obecny jest podwójnie, ponieważ od 2 dni trwa lato w teatrze i w przestrzeniach budynku mamy usypaną plażę. Wszystkie informacje na stronie Krikoteki i w jej mediach społecznościowych. A na koniec Gdańsk, gdzie jeszcze dziś i jutro wydarzenia w ramach 10. Festiwalu Kultur Świata. Zaprasza na nie koordynator Tomasz Lipski. Festiwal Kultur Świata to festiwal, który już od 10 lat stara się promować dialog międzykulturowy, pokazywać, jak polska kultura jest łączona z różnymi innymi wpływami, które mają miejsce w sztuce. Za nami już 2 dni festiwalu, bardzo dużo się działo. Zapraszamy dzisiaj od godziny 15 tutaj na plac imienia Heweliusza naprzeciwko ratusza staromiejskiego na warsztat taneczny pod tytułem Zumba Around the World. Wystąpi grupa taneczna projektu wraz z Danią Cegłowską. Będzie można poruszać się, zrelaksować przy wspaniałej muzyce i przy wspaniałym tańcu. A wieczorem zapraszam do Centrum Świętego Jana na koncerty kolejne i tak o 19 godzinie zespół Szango z Wrocławia, muzyka świata, o 20.30 Greek Jazz Trio pod wodzą Aresa Hadzi-Nikolaou, Greka urodzonego w Polsce. A w niedzielę na zakończenie festiwalu zapraszamy na kolejny dzień warsztatów Smaki Świata Turcja na słono dla dzieci i młodzieży i o godzinie 13 kolejne warsztaty Wspólne Miasto, warsztaty teatralne międzypokoleniowe, a wieczorem tradycyjnie koncerty w Centrum Świętego Jana ze Czaci Worba i Treso Tres Tango Fusion z Argentyny, z Buenos Aires. Wszystkie informacje na stronie, oczywiście piszemy bez polskich znaków, festiwalkulturświata.pl. A także na naszej podstronie trójkowej, radiowo-domowo-kulturalnej, to wszystko znajdziemy na stronie Trójki. Wystarczy znaleźć tam audycję Radiowy Dom Kultury, tam wszystko pięknie opisane. Rybnik, Kraków i Gdańsk, nad Polskie Morze zresztą wrócimy, ale tymczasem robimy skok za ocean. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only Buffalo in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I city who can stand me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, our old crew left on Astor. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have St. Vincent, zakochana w Nowym Jorku, a Michał Margański zdaje się w trąbce? Ten piekielny, seksowny saksofon należy do człowieka, który swoją wirtuozerią powalił już niejednego fana jazzu. Co ciekawe, niebawem będzie można go usłyszeć w Warszawie, a wszystko za sprawą trwającego w każdą wakacyjną sobotę Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. James Carter, bo to jego muzyka towarzyszy nam w tle, zagra w stolicy 29 lipca. Ci z Państwa, którzy nie znają jego twórczości, mogą zatem niebawem nadrobić się zaległość, bo naprawdę warto. Ale ja dziś chciałbym w ogóle zwrócić Państwa uwagę na ten festiwal, który z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników. 23 lata temu to były grupki ludzi. 2-3 lata temu już były duże grupy ludzi. 5., 6., 10. edycja to już właściwie cały rynek. Mówi Krzysztof Wojciechowski, organizator i dyrektor festiwalu. 2 miesiące, wszystkie soboty, już za nami 2 niestety. Wspaniałe 2 koncerty, zwłaszcza ten ostatni, John Pizzarelli. Ale wracając jeszcze do festiwalu i kolejnych sobót, no przed nami teraz fantastyczny koncert Oregon. Powstał w 1970 roku. Jest lokowany jako zespół World Jazz Ethno, ECM-owska produkcja od wielu, wielu lat. Ale ważną, istotną rzeczą jeszcze jest to, że mamy też tutaj wątek polski. W 1978 roku płyta Violin ukazała się zespołu Oregon, na której wystąpił nasz wspaniały Zbyszek Seifert. I to jest fantastyczna sprawa. Oni przyjeżdżają do nas specjalnym nowym programem, co nas bardzo cieszy. Płyta nazywa się, powiem po polsku, Latarnia. A więc być może jakieś wskazówki, może jakiś palec wskazujący, gdzie należy na przykład muzykę jazz, world, ethno, gdzie ulokować, w którym kierunku pójść, prawda? Słuchałem tej płyty, jest bardzo piękna. No Ralph Towner, to już druga historia właściwie Oregonu. Człowiek orkiestra, fortepian, gitara, wspaniałe płyty, znów ECM. Myślę, że będzie piękna barwa i że pogoda dopisze, mówię, że dopisze, będzie piękna kompozycja Starówki z tą muzyką. Później jest Nicholas Payton, no to też geniusz trąbki, po prostu fantastyczna płyta, fantastyczne recenzje. Płyta się nazywa Afrykańsko-Karaibski Mixtape i on tu przyjeżdża z organistą. Będą organy, będzie kontrabas w składzie. Organy i kontrabas raczej rzadko, prawda? Jest bardzo dynamiczny, bardzo groove'owa płyta, naprawdę to będzie, ja myślę, że to będzie też jakiś taki czarny koń festiwalu. Wspomniany James Carter. Następna sobota, to już pierwsza sobota sierpnia, to koncert polski. Polski akcent, Marek Napiórkowski, fantastyczny sekstet, ten jego najlepszy sekstet, sprawdzony po prostu 100% jazzu w jazzie, z Miśkiewiczem, z Pierończykiem i wykonają program, znaczy on będzie podobny, ale to co nagrali, płytę, którą nagrali Life i Trójka, prawda, u Państwa, on będzie przedstawiony w większości. Później drugi następny polski akcent i tu duża niespodzianka, wszyscy pytają, Grzegorz Turnał na festiwalu jazzowym? Ja mówię, no tak, ale co takiego dziwnego? Grzesiu Turnał miał zawsze ciągoty do jazzu lub jazzowania i tu przyjeżdżałem z takim fajnym projektem Turbikon. To jest jazzowy skład, a więc Kubiszyn na kontrabasie i Czarek Kontra na perkusji i wielkie przeboje Grzegorza Turnała i mniej znane kompozycje wykonane w formie jazzowej, prawda? A więc troszeczkę będzie funku, trochę jazzu takiego normalnie mainstreamowego, także Grzegorz Turnał pokaże nam się z innej strony i ja myślę, że tutaj też może paść rekord frekwencji, bo jednak nazwisko polskie znane. Później mamy austriacki akcent, Christian Bakanicz Trio, no to świetny akordeonista, pianista, no i na zakończenie 26 sierpnia wspaniały koncert Jose Carmona i Javier Colina, dwóch wspaniałych hiszpańskich gitarzysta i kontrabasista, w tym jeszcze będzie im towarzyszył gość specjalny, perkusista, wykonają jazz flamenco. A jeżeli chodzi o wizytówkę tego zespołu, to wystarczy powiedzieć, że ich muzyka towarzyszy filmowi Saury Flamenco. I to już jest na ten temat. Kończymy w rytmach hiszpańskich, ale mocnym akcentem jazzowym, hiszpańskim jazzowym akcentem flamenco. 23. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Wszystkie koncerty odbywają się w sobotę, a początek o godzinie 19. Zapraszam, Michał Margański, i zapraszamy i my. jazznastarówce.pl to strona, jeżeli ktoś chciałby się przyjrzeć bliżej całemu festiwalowi. Nie trąbka, a saksofon, trombo. A my trąbimy dalej. I lost my heart. Under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found, that blue-eyed girl. Za nami PJ Harvey, a przed nami jak daleko, stąd jak blisko. Agnieszka Szydłowska. A w naszym studiu Arek Chronowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Sound Drive zbliża się wielkimi krokami. Co cię najbardziej cieszy przed tą nadchodzącą edycją? Artyści, to, że się znowu udało, to, że wszystko się może wydarzyć. Co jest takim najbardziej napędzającym was do działania paliwem? Chyba to, że te nowe przestrzenie, które uruchomiliśmy w zeszłym roku, czyli hale W4, w tym roku chcemy zaprezentować z dużo większą siłą, ponieważ okazało się to dużym sukcesem, choć podeszliśmy do tego bardzo, bardzo ostrożnie, a to jednak ta surowa przestrzeń, miejsca, gdzie istnieje produkcja, zamiast sceny, miejsca, gdzie się przygotowuje elementy, spawa do dalszej produkcji okrętowej, to rzeczywiście w tym roku planujemy rozbudować. Natomiast co mnie najbardziej kręci, no myślę, że na dzisiejsze ogłoszenia chyba Artificial Pleasure, to jest kapela, która może niekoniecznie zainteresuje, a kto wie, bardzo młodych ludzi, ale to jest chyba połączenie wszystkiego. Talking Heads, Davida Bowie, super brytyjski zespół i stawiam na nich. To oczywiście moja subiektywna ocena. Zanim dotkniemy artystów, to jeżeli pozwolisz, krótko tylko przypomnimy, że Sound Drive rozgrywa się właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej. Na początku usłyszeliśmy o świetnym klubie, który znalazł się w tej przestrzeni, B90. Potem okazało się, że jest też pomysł na festiwal. Potem festiwal zaczął wychodzić z klubu i tę przestrzeń zagarniać, a jednocześnie oswajać ludzi z tym, że mogą przyjść do stoczni także po to, żeby spotkać się z muzyką i to słuchano w dobrej przestrzeni dedykowanej muzyce. Teraz jesteście na takim etapie, że chcecie jeszcze zwiększać, czy już ustaliliście pewien wzorzec działania i liczbę scen i tego się będziecie trzymać, rozwijając właśnie propozycje artystyczne? Powiększać to może nie, bo cały czas eksperymentujemy. W zeszłym roku była scena B64 i W4. Te numery to są symbole hal bądź mniejszych pomieszczeń. Natomiast na terenie Stoczni Gdańskiej. Na terenie Stoczni Gdańskiej. To są wszystko w naszym sąsiedztwie, ulicy Elektryków, obiekty, które funkcjonują. I chcemy się bardziej skupić właśnie na to, żeby pokazać tę przestrzeń stoczni właśnie w taki sposób nietypowy, nie tylko poprzez przemysł i produkcję, ale właśnie sztukę w tym wypadku. Czy chcemy się rozwijać na szersze wody? Powiem szczerze, że cały czas gdzieś tam naszym marzeniem byłoby to, żeby to była taka większa prywatka dla powiedzmy 1000-2000 ludzi. I to jest klucz tej imprezy, bo rzeczywiście klimat, styl, charakter temu dowodzi. Artyści po zakończonej pracy na scenie schodzą z tej sceny i po prostu się wbijają w tłum i z tym tłumem oglądają kolejnych artystów, razem imprezują, później gdzieś nawet idą w miasto. I to jest chyba najfajniejsza atmosfera. Dowodem na to jest to, że agenci dziś po tej czwartej edycji zasypują nas swoimi propozycjami. Kiedyś było trudniej i to jest okej. No minusem jest to, że rzeczywiście w dalszym ciągu konsekwentnie prezentujemy artystów, którzy nie są znani, ale z drugiej strony hasło Odkrywaj Muzykę gdzieś tam funkcjonuje, no i staramy się, żeby jednak 100% naszej publiczności to była publiczność świadoma, która nie jest gdzieś kierowana specjalnie w mediach mocno komercyjnych, a jednak potrafiająca dokonać wyboru i to oni dokonują później samooceny, kto tak naprawdę był headlinerem. I tych headlinerów jest tylu, ile rzeczywiście wykonawcy, bo co opinia, to headliner i to jest fajne. I to samo też dziennikarze. Świetnie się czyta te relacje dziennikarskie, bo rzeczywiście nie ma kopii wkleja, faktycznie każda jest inna. Każdy festiwal jest inny. I to nam się najbardziej podoba, choć gdzieś tam korci oczywiście, żeby na ten fest przyjechało 5 tysięcy ludzi. No pojemnościowo nie jesteśmy w stanie ich wszystkich gdzieś tam zagospodarować, ale oczywiście moglibyśmy zrobić mały plener. Niewykluczone, bo coś tam się gdzieś tli na przyszły rok, ale nie chcemy za bardzo o tym mówić, bo boimy się troszeczkę, że zatracimy charakter tej imprezy, jak zaczniemy zapraszać gwiazdy. To teraz mamy jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować do tej edycji, która startuje 31 sierpnia, więc może pokrótce pochwal się, kogo w tym roku zapraszacie na koncerty, a nasi słuchacze, jeżeli jakiejś nazwy nie znają, to będą jeszcze mieli czas, aby z tymi artystami się zapoznać i dołączyć do tego grona wtajemniczonej publiczności. Mamy wszystko, bo z jednej strony trip-hopowy Atos z Belgii, który, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, pierwszy raz się pojawi na naszej imprezie. Na drugim końcu mamy choćby The Picture Books, który, mimo że pochodzi z Niemiec, brzmiał jakby mieszkali całe życie na amerykańskiej pustyni. Ten stoner jest wyjątkowo słyszalny. Mamy po raz pierwszy już hip-hop Case da Killa, czyli tu też jest zupełnie w drugą stronę. Jest Sef Daliza, która pochodzi z Iranu i jej droga do kariery była dość nietypowa, bo osiedliła się w Holandii i była członkiem kadry w ogóle holenderskiej w koszykówce, zanim zaczęła robić karierę jako wokalistka. Oczywiście tutaj nie możemy pominąć też i naszych polskich wykonawców, jak Raf Kamiński, który już jest dość rozpoznawalny. Nasza lokalna Rara, czy Majatri, też i So Slow. Mamy Grave Pleasure, to jest też gdzieś tam drugi biegun muzyczny. Ale jest też Szargot, to jest taka kapela w ogóle, która kompletnie omija jakieś komercyjne nurty. Oni mają wręcz taki show, gdzie grają na dziwnych instrumentach wykonanych z jakichś beczek i tak dalej. I na nich to się wpasowuje w tą halę W4. Tutaj jakby wybór jest dość szeroki. Te nazwy mogą nie mówić zbyt wiele, ale jeżeli interesują się nasi słuchacze muzyką, zajrzą na stronę i naprawdę wybiorą dla siebie coś, co jest okej i zweryfikują to już bezpośrednio na żywo. Bo nie każdy artysta, który gdzieś tam jest gloryfikowany, do końca wychodzi dobrze na żywo, prawda? Oczywiście, że tak. 31 sierpnia, 2 września to jest data, którą rezerwujemy na kolejną odsłonę festiwalu Sound Drive. Mamy pewnie trochę pracy do wykonania, jeżeli chodzi o rozpoznanie artystów zaproponowanych przez was, no ale to jest bardzo przyjemna praca, sprawdzanie, słuchanie i odkrywanie dla siebie nowej muzyki. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu, Arek Chronowski. Dzięki. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A my jeszcze mamy na tę większą prywatkę, jak Arek Chronowski opowiedział, zaproszenia. 3 podwójne zaproszenia na festiwal Sound Drive. Czasu mamy sporo, ale teraz trzeba napisać. Tylko uwaga, poproszę o imię, nazwisko i koniecznie adres. 3 podwójne zaproszenia czekają. Bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is right? Big open window to see green future of the side signs that unpredicted is the rule been chosen for us cities. Or lightly sprinkled by shining of ideas and red point hands are attracted by the vector of the common change. And those hands are ready to give anything what time is always. No matter what I do, no matter what I want, trying to take away from me. Back and forth, no high and low we go. With a clean and confident soul, led by the colorful lights of dreams. Not afraid of any lips, but it isn't all. Gleaming neural cities, pulsating places, mini looking glass of our creativity. Core of a human reactivity, possibility. For love and hatred, without it, nothing ain't just real. Breathe it deeply like a sin. Inhale, exhale, beauty is in each single formation. Losing your sensation. Layer up like it's celebration and retaliation for your execution. Wildness which can't be tamed. Unnamed phrases of existence. Because when I close my eyes, I return into the waters. But I was born again, my hands are fluttering. Like a song for the butterflies, I'm the part of life-giving machine. Now and never, I get to remember what we play. It's a liquid role. Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is right? A teraz Jan Niebudek, który najpierw był w Rybniku, potem w Krakowie i Gdańsku, a teraz? A ja wracam do przepięknej miejscowości, do Mierzeszyna, na skraju Kociewia i Kaszub, gdzie po raz trzeci już trwają warsztaty z serii Obserwatorium. Warsztaty dla młodych studentów projektowania z krajów Partnerstwa Wschodniego. Była już Ukraina, była Mołdawia, a w tym roku pora na studentów z Białorusi. My студенты из Минска, и в этом мастер-классе мы пытаемся сделать бутылку для водки. Jesteśmy studentami z Mińska i w tym projekcie staramy się zrobić butelkę na wódkę. Мы пытаемся возродить культуру питья водки, чтобы это было не просто напивание, да. Да, чтобы из питья водки сделать обряд. Ну, то есть вот jeśli pić wino, to to считаje się jak... Chcą pokazać, że nie tylko picie wina jest czymś takim wysokim, jest pewnym rodzajem sztuki, ale chcą też z picia wódki zrobić coś wysokiego, jakiś taki specjalny rytuał pokazać, że to jest taka otoczka też tego, nie samo picie. Pokazać, że to też może być interesującym procesem. Słuchajcie, Obserwatorium odbywa się po raz trzeci. Byli już u was studenci z Ukrainy, byli studenci z Mołdawii, teraz pora na młodych ludzi z Białorusi. No i co? No i za każdym razem trzeba znaleźć na nich jakiś nowy pomysł, dotrzeć do nich w nieco inny sposób, inaczej ich zainspirować. Czy już macie w tym roku taki pomysł i jak go szukaliście? Tak, mamy pomysł. Pomysł zrodził się już przy naszej wizycie w Białorusi, gdzie odbyły się spotkania, gdzie Paweł wybierał studentów na warsztaty. Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorscy z Malafor Studio. Na Białorusi, jeśli taki punkt zaczepienia mogę powiedzieć, to był ten taki nagminny konstruktywizm, który występował na budynkach, czyli taka inspiracja Malewiczem. Z tego względu, że on tam był w Witebsku parę lat, dwa lata dokładnie, na Akademii Sztuk Pięknych wykładał, to był jakiś dla mnie punkt zaczepienia, co można ze studentami zrobić, skoro oni mają to wpojone już w swoją jak gdyby naturę i opatrzone. Pytałem się studentów, czy rzeczywiście mają zadania z suprematyzmu i to rzeczywiście rozumieją tę teorię. Okazało się, że nie. Robią tylko grafikę, czyli coś płaskiego. W ten mistycyzm, czarny kwadrat na czarnym tle jest jak gdyby pomijany, jest to graficzny. Nie widać tam tego, że to jest coś więcej, że to jest totalne zaprzeczenie w opozycji do Chagalla, który też tam był w tym samym czasie. Powstaną obiekty użytkowe, gdzie w większości forma jest inspirowana suprematyzmem, ale powstają i szachy, powstaje naczynie do łapania deszczówki, powstaje czasomierz, gdzie czas mierzy się wodą. Меня зовут Егор, я учусь в Академии искусств. Я занимаюсь, на отделении промышленный дизайн. Мне очень нравятся шахматы. Я играю с детства, у меня все семьи играют в шахматы. Эта тема мне очень близка, и поэтому я и выбрал эту тему. Zdecydował się wybrać szachy, bo od dziecka cała jego rodzina to jest taka tradycja rodzinna, żeby grać w szachy i tak sobie pomyślał, że może to przenieść do tego projektu. Tak brzmi słynna drukarka 3D. Tak, łączymy tradycyjne rzemiosło, gdzie można wykonać obiekty w drewnie, z drukiem 3D. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oni, tak jak pokolenie na całym świecie, bardzo dobrze sobie radzą z programami do modelowania trójwymiarowego i wizualizacji obiektów. Właściwie to im chyba przychodzi najłatwiej. Trudniej jest im zejść do warsztatu i własnoręcznie wykonać model w drewnie czy w piance modelarskiej. Także o druk 3D nie boję się zupełnie. Wiem, że to, co modelują na komputerze, to wyjdzie w 100%. Меня зовут Егор, я учусь в Академии искусств. Zdecydował się wybrać szachy, bo od dziecka sam gra, cała jego rodzina, to jest taka tradycja rodzinna, żeby grać w szachy i tak sobie pomyślał, że może to przenieść do tego projektu. Поэтому я и выбрал эту тему. Słuchajcie, to już trzecia edycja. Byli uczestnicy z Ukrainy i z Mołdawii, teraz Białoruś. Czy jakoś moglibyście ich porównać do siebie? Znaczy porównamy to w ten sposób, że gen sprytu jeszcze istnieje w tych narodach. Czyli porówno. W tym sensie są sprytni tak samo. A chociaż zauważyłam, że Mołdawianie są bardziej radośni z tych trzech nacji i tacy bardziej południowi. To widać. Tam było wino, a w tym roku? No tutaj jedna para nawet się wzięła za temat picia wódki. Także zobaczymy. Ale są bardziej tacy zamknięci w sobie i spokojni. Choć tak tak samo pracowici i sympatyczni jak pozostali. Organizatorem warsztatów obserwatorium jest Instytut Adama Mickiewicza, a w planach jest duża wystawa wszystkich projektów, które powstały w ciągu 3 lat trwania warsztatów obserwatorium. Czekamy na efekty tego, co wydarzyło się w Mierzeszynie, kolejnej miejscowości, którą warto odwiedzić zaraz po Sokołowsku. Jan Niebudek zmierzał, polecał, a my biegniemy dalej. You walk on the subway. You walk on the subway. Tak, The Avalanches eksploruje metro, a teraz Michał Margański pokaże nam, co dzieje się na Pradze. Wakacje to taki czas, kiedy można nadrobić wszelakie zaległości. Przyznam, że największe mam z filmami, tak więc absolutnie ucieszył mnie przegląd, który w te letnie dni odbywa się w kinie Praha w Warszawie, gdzie, mam nadzieję, wreszcie będę mógł obejrzeć film polecany mi przez wiele osób zatytułowany Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Trochę pokłamiemy, trochę udamy się w kulinarną podróż, jak przy okazji filmu Kwiat wiśni, Czerwona fasola, a także jeszcze raz w przypadku płyt zobaczymy postać Tomka Wyksińskiego na wielkim ekranie, a mowa oczywiście o 4. praskim lecie filmowym, który już się rozpoczął w kinie Praha. Nikoletta Mańkowska, organizatorka wydarzeń w kinie Praha. Przypominam Państwu, kino znajduje się na naszej Pradze. Trzeba się do nas dostać na drugą stronę miasta, ale jest metro, tak więc niestraszne nam są dojazdy. Projekcje filmowe zaczynają się od godziny 15, czasem jest to 16, czasem 16.40. Warto sobie zajrzeć do nas na stronę internetową, a widzimy się od poniedziałku do piątku. Jakie filmy można zobaczyć w tym roku w ramach tego przedsięwzięcia i jakim kluczem idą Państwo przy doborze repertuaru? Wybieramy filmy te, które były najchętniej oglądane w zeszłym roku, jak chociażby wspomniane Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Do tej pory seans ten u nas jest bardzo mocno rozchwytywany, ponieważ zdarzyło się, że zabrakło miejsc, tak więc warto sobie zarezerwować miejsca dzwoniąc do nas do kasy kina. Pojawią się również polskie tytuły, pojawią się takie tytuły jak Zaćma, jak wspomniana Ostatnia rodzina, ale także komedie albo też Wszystkie nieprzespane noce. Tutaj historia bardziej skierowana do 20-latków, ale też do starszego pokolenia, które chciałoby może trochę zrozumieć to, co się dzieje w umyśle, te wszystkie rozmowy, które są właśnie między innymi nocami przeprowadzane. Może się to komuś uda. Zobaczymy film świetny, więc zapraszamy. Oprócz tego pojawią się też zagraniczne tytuły, no i kina europejskie, na które być może nie mieliśmy czasu w minionym roku, na które nie chcieliśmy się wybrać ze względu na inne, większe tytuły, które się pojawiały. Warto, bo to jest bardzo dobre kino, które trzeba po prostu obejrzeć, chociaż raz. To dla dorosłych, bo zdaje się, że jest również oferta dla dzieciaków, dla najmłodszych. Dzieci od godziny 10 zasiadają sobie na naszych wygodnych fotelach w salach kinowych i oglądają propozycje najnowszych bajek, a potem od godziny 12 dzieją się cuda, mianowicie mamy warsztaty w kinie, które potrwają aż godzinę. Są tu przeróżne warsztaty. Ostatnio świetnie bawiliśmy się na psychologii sportu. Pomimo tego, że dużo biegaliśmy i dużo się męczyliśmy, to też rozmawialiśmy o tym, jak sobie radzić z porażką, że nie zawsze trzeba wygrywać. Trochę było o koncentracji. Mamy zajęcia plastyczne, mamy zajęcia z twórczego myślenia, gdzie zastanawiamy się, czy koty mają pępek, albo czy wolelibyśmy w ogródku mieć smoka albo jednorożca i co byśmy wybierali. Mamy zajęcia naukowe, gdzie robimy różne eksperymenty, budujemy roboty. W tym tygodniu będzie Minecraft, tak więc zapraszamy wszystkie dzieciaki. Wakacje też odbywają się od poniedziałku do piątku, godzina 10.13. Szczegółowy harmonogram i program zajęć znajduje się na naszej stronie internetowej www.kinopraha.pl. W tle słychać taśmę filmową nawijaną na charakterystyczne przypule, osadzone z kolei w projektorze. Ciekaw jestem, czy z takiego nośnika jeszcze w waszym kinie prezentowane są filmy? Zdarzało nam się, ale to już podczas festiwali filmowych. Jeżeli chodzi o normalne projekcje, to wtedy dostajemy specjalne dyski i już normalnie puszczane są z projektora cyfrowego. Natomiast tak, jeszcze mamy u nas w kinie specjalne stoły do montowania właśnie takich taśm filmowych. Ostatnio nawet rozmawiałam z naszym kinooperatorem, który przeżywał to, właśnie łączył te taśmy. Mówił, że one się nieraz zrywały, różne ciekawe historie można posłuchać, co faktycznie się działo, ale tak, zdarzyło nam się raz, nawet dwa pokazać na festiwalu filmowym jeszcze w ten sposób taśmę. I pyk, czy koty mają pępek? A, to jest pytanie. Dla dorosłych i dla dzieci kino na Pradze, kinopraha.pl, tam oczywiście znajdziemy cały program wydarzeń, które no wprawdzie dla niektórych warszawiaków są bardzo odległe, bo nie wszyscy w Warszawie lubią przekraczać Wisłę, ale przecież warto to zrobić, to jest naprawdę zjawiskowe kino z pięknym repertuarem. Rozdaliśmy na Soundrive już, proszę nie pisać, odeślę i odpowiem szybciutko, kto wygrał podwójne karnety, a my powoli mówimy już do usłyszenia. Agnieszka Obszańska i Zofia Kruszewska. Kłaniamy się w pas i do usłyszenia za tydzień. Chase.